الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سيبارة آيات نمبر 28-29. سورة توبة آيات نمبر 28 یو کم دیر شم. سورة توبه کی دا ابتدانا دا کفار و دا مشرکینو نا دا براعت اعلانو، چه مونگ دا دوی نویزار و دوی دی زمونگ نویزار، زمونگ دوی سر سا تعلق نشتا و زمونگ سر دوی سا تعلق نشتا. اللہ دا براعت اعلان مسلمانانو تاو. اوز دا براعت دا اعلان نروستو چه کم دا غی متعلقه احکام دی، اغا احکام الله بیانه. یو خدا خبره اوشوه چه معاهده دوی سر غنده ختمه. اتم کال دا هجرت فتح مکه اوشوه، پیغمبر علیه صلاة و سلام ابو بکر صدیق و حضرت علی رضی الله تعالی عنه اولی گل چه تاسو اعلانو که چه طول معاهده تاو سر ختمه. دا سخ کال کال تاسو تا مهلت دی. را روان کال لو تاسو پا مسجد حرام کی پا خپل مشرکانه تور طریقه بانده حج نکوه، عبادت پا نکوه. نکافر دا طریقه و که پا بربنده به حج کو. دا غوی عبادت داو لکه مخی تیشیوی دی مکاءن و تزدیا، شپیلی بیوال، لاسون اپلا قول، دادا غوی عبادتو، پا عبادت که بیدا اعمال کول. حکم دار آغی چه دوی با مسجد حرام تا نداخلی گی. یو معاهده ختمی شوی، بل نم چکم حکم بیانی گی. اللہ پاک فرمای خیال کوه چه مسجد حرام او دا حرم پا حدودو کی دا کافر پری نده. دا حرم حدودو تبا نداخلی. او اللہ پاک دیزه که فرمایی زکا دوی نجستی، پلیتی. یا ایوها الذین آمنو، اید ایمان خاوندانو، انما المشرکون نجسون، بیشک دا مشرکان، دا نجستی دا پلیتی. فلا یقرب المسجد الحرام، پس نزدی دی نشی مسجد حرام تا بعد عامهم هازا، پس دا دی کال دا یو کال دی تا محلت تی. چا سر چه معاهدی دیلا فیل حال اغدیم پورش، مونگ دا غی وعدو خلاف ورزی نکو. دوی خلاف ورزی کرده دا خو مونگ بیا مهلت ورکو چه دا یو کال دا دی دوی خپل بندوبسو کی، یا دی مسلمانان شی او که مسلمانی گی نه نو دا حرم دا حدودو ندی اوزی. خو مسجد حرام کی دا دی نروستو با دوی عبادت نکن. عزتمند دلته مسجد حرام ټکی راغلی دی. جومات ته داخلېدل نه کافرو. نو الله پاک دلته وفرمایل چې دا نجس دي، پلیت دي. درې قسمه پلیتي ده، یو ظاهري پلیتي ده، یو باطني پلیتي ده، او یو اخلاقي او عقیدتا پلیتي ده. کافر چې دي نو دا خو ظاهري نجس دي، ځکه دوی د صفایي خیال نه ساتي. شراب نجس دي، دوی شراب وڅکي په هغې جامې خوله هر څه ګنده وي، ظاهري نجس وایي چې هغه محسوسېږي په سترګو په غوږونو په لاسونو باندې. یو باطني پلیتي ده، نو که دوی ظاهر پلیت نه وي نو باطني پلیت دي، ځکه دوی د جنابت نه غسل نه کوي، د حیض او د نفاس نه غسل نه کوي، نو باطني هم پلیت دی، نو جومات ته پلیت سړی او نجس سړی نه شي داخلېدی. او بل د دې ټولو نه غټه پلیتي هغه دا ده چې د دوی عقیده فاسده ده، عقیده یې نجسه ده، کفر او شرک کوي، اخلاق رذیله او خاوندان دي، اخلاق یې ټیک نه دي، د دې وجه نه جومات ته مه پرېږدئ. دلته علماو لیکلي زموږ د احنافو دا مسلک دی چې نورو جوماتونو ته داخلېدی شي، مسجد حرام ته نشي داخلېدی، د حرم حدودو ته یې پرېښودل نه دي پکار. باقي عام جوماتونو ته که یو مشرک او کافر وردننه کېږي، ظاهري پلیتي پې نشته، نو جومات ته داخلېدی شي. خو عبادت په خپله طریقه باندې هغه نشي کولی. خو د حرم حدودو ته داخلېدل دلته غرض چې دی نو هغه د حرم حدود دي. نو د حرم حدودو ته به یې نه پرېږدئ. د هغوی د مغلوبه کېدو دپاره، دوی ته ښودلو دپاره چې اسلام غالب دی، اوس به چې دی نو تاسو جوماتونو ته او مسجد حرام ته به حرم حدودو ته به نه داخلېږئ. فلا یقربوا المسجد الحرام، نږدې یې مه پرېږدئ مسجد حرام ته. بعد عامهم هذا، پس د دې کال یې نږدې یې مه پرېږدئ حرم حدودو ته یې مه پرېږدئ. اوس دې ځای کې مسلمانانو ته یو شبه راتله، یو خیال او یو وسوسه راتله، که مونږ دې کافرو سره قطع تعلق وکړو او دوی د حرم حدودو ته نه راځي، نو زمونږ کاروبارونه به په ټپه باندې بند شي. مونږ خو دوی سره تجارت کوو، کاروبار کوو، دنیا خو ټوله د کافرو په لاس کې ده، تجارت ټول د دوی په لاس کې دی. دا خو د حج په موقع باندې به راغلل، منډۍ به ولګېده، بازارونه به ولګېدل، تجارت به وشو، کاروبار به وشو، د مکې خلکو به پیسې وګټلې، کاروبار به وشو. اوس چې دوی نه راځي، تجارت نه کېږي، کاروبار بند شي، نو مونږ به خروسه په مکه مکرمه کې خو نه ځمکه شته، نه چې فصلونه شته، نو مونږ به څه کوو؟ دا یو خیال مسلمانانو ته راغی. الله تعالی ورته فرمایي دی ځای کې، که تاسو د غریبۍ نه یریږئ چې مونږ به غریبانان شو، نو غریبي او مالداري دا نه الله په لاس کې وي، الله به تاسو له نور بندوبست وکړي. دا د دې خلکو نه چې تاسو جزیه اخلئ، الله دا بندوبست او حکمتونو والا ذات دی الله. الله ته دا حکمت معلومو چې مسجد حرام باندې دوی بند شي، د حرم په حدودو بند شي، نو کاروبار خو به په ټپه ودرېږي. اوس دا خو تاسو ته یوازې نه ده معلومه، ستاسو نه مخکې الله ته معلومه وه. نو الله دا غواړي چې تاسو د لوږې مړ کړي؟ نه. ستاسو کاروبارونه خراب شي؟ نه. ستاسو تجارت خراب شي؟ نه. الله خدا نه غواړي. الله ته د دې حکمت پته وه. الله پاک د جزیې د ټیکس شکل ورته راکړه چې تاسو د دې کافرو نه جزیه اخلئ، ستاسو آمدنی به راځي، ستاسو له به آمدن راځي. جهاد کوئ، تاسو له به مال غنیمت راځي. تاسو وګورئ فتح مکه وشوه، د هغې نه وروستو پرون سبق کې تیر شوي دي. الله پاک څومره مال غنیمت غزوه حنین نه راغی، مسلمانان ماړه شو په هغې باندې. الله پاک بندوبست کوونکی دی. مسلمان چې جهاد نه پرېږدي، مسلمان به غالب وي، مسلمان به مالداري، مسلمان به چې دی نو کاروبار نه خرابېږي. نو دې ځای کې الله پاک ورته فرمایي وإن خفتم عیلة، که چېرته تاسو یریږئ د غریبۍ نه چې مونږ خو به کاروبار خراب شي او غریبانان به شو، فسوف یغنیکم الله، په زر دې چې مالدار به کی تاسو لره خدای پاک من فضله، د فضل خپل نه انشاء که د خدای خوښه شي. خو الله پاک تاسو ته دا خبره ښکاره کوي چې تاسو په تجارت باندې بروسه مه ساتئ، په کاروبار باندې بروسه مه ساته، په زمینداری او په دوکانداری باندې بروسه مه ساته، ته په نوکری باندې بروسه مه ساته، د الله په ذات بروسه وکړه چې الله به زما نگهبانی، الله زما پرورش کوونکی دی، الله زما خالق دی او رازق دی، الله زه پیدا کړی ماله به رزقم راکوي. دا غلط سوچ، دا غلط خیال. د مسلمان نظر هغه د الله په ذات باندې چې ما له رزق راکوي هغه الله راکوي، ما ته د کافرو د کاروبار نه رزق نه میلاویږي. دا الله دې ځای کې د مسلمانانو یو تربیت کوي چې تاسو یو لوی قوم یې، تاسو هادي قوم یې، تاسو به نورو خلکو ته دا درس ورکوئ چې د الله په ذات بروسه ساتئ. عزت ورکولو والا د الله ذات، صحت ورکولو والا د الله ذات. دا ټول دنیا که غواړي تاسو نه دا بیماری لرکول غواړي، دا بیماری تاسو نه نشي لرکولی، دا بیماری الله راولي او الله به بوزي. دا نن سبا تاسو نه دا واویلا ده، واویلا دا ده چې دا ویکسین که مونږ کو خو بس مونږ به د بیمارو نه بچ، دا پولیو قطرې که مونږ اچو خو بس بیا و بچ، او که نه دا پولیو قطرې نه استعمالو، دا ټیکې نه کوو، دا ویکسین نه کوو، نو بس بیا و مونږ بیماران بیو. نه، بیماری خو الله راولي او الله یې بوزي. د دې خبرې نه مې مقصد دا دی عزتمندو، دا نه ویمه چې دا ناجایز دی او یا حرام دی، نه، جایز دی. حجز ما تقدمه په شکل بالکل جایز دی، اس قباحت پکې نشته. خو دومره ده چې مونږ په ایمان راوړی دی، که مونږ دا پولیو قطرې ونه خوړې یا مونږ چې دی نو ویکسین ونه کړل، بس مونږ به چې دی نو ټول عمر به بیماران یو او مونږ به تبا یو. نه، د الله په ذات بروسه ساتل پکار دی. مونږ نه الله ایر دی، ځکه مونږ دغه سیزونو په مخ اخیستي. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي چې مالداري او غریبي دا زه راولم، تاسو له رزق زه درکوم، تاسو له کاروبار رزق نه درکوي، تاسو له دکان نه درکوي، پټې نه درکوي، نوکری رزق نه درکوي، رزق دا زما لاس کې دی. الله فرمایي دې کې زه ما حکمتونه دي، مه پرېږده کافر کاروبار دې ختم شي. نن د دنیا دقه سوچ دی، زمونږ دقه سوچ دی عزتمندو. مونږ وایو څنګه به مونږ امریکې سره تعلقات ختم کړو، غیر مسلمو سره مونږ څنګه تعلقات ختم کړو، تجارت به بند شي، کاروبار به بند شي، سرمایه کاری به بند شي، زما د ملک سیزونه دي هغه به هلته نه ځي، د هغې ملک هغه به دلته نه راځي، څه به خورو، دا ملک په پسه چلو، دا ملک کاروبار نه چلی، دا الله چلوونکی دی، الله به نورې لارې پرانیزي. ولې زه امریکې سره کاروبار کولی شم، نه سعودي عرب سره نه شم کولی؟ په دې دنیا کې بس یوه امریکا ده، یوه برطانیه ده، یو چین دی، یو جاپان دی، چې دې سره زه کاروبار کوم نو زه به روټۍ خورم، او که دې سره کاروبار ونه کوم نو بیا به روټۍ نه خورم، زه به د لوږې مړ شم، الحمدلله دوه پنځوس درې پنځوس اسلامي ملکونه دي. مالدارترین ملکونه دي. کافر خو زما نه یریږي، که په ما تیل بند کړل نو زه به څه کوم، که په ما سمندر بند کړ نو زه به څه کوم، که په ما هوایی لارې بند کړي نو زه به څه کوم. کافر خو ځان له پخپله په یاره کې دی. او موږ مسلمانانو بس په دې ایمان راوړی دی که امریکې سره کاروبار بند شو، جاپان سره بند شو، بس موږ به د لوږې مړه شو. د الله په ذات زموږ بروسه نشته. په مکه مکرمه کې یو فصل نه کېده، هیڅ پکې نو. دغه مسلمانان الله مالدار کړل که مالدار یې نه کړل، کافر یې نه پرېښودلې. مه راځئ دی خو حرم د حدودو ته، تجارت دلته اړو، تاسو دې منډی ونه لګوئ، ستاسو بازار دی اړو ونه لګي. هغوی له خدای رزق ورکو او ډېر ښه او بهتر رزق یې د مخکې نه ورکو. او بیا الله دونه مهرباني وکړه، دې وروستو آیات کې اوس راځي چې په عیسایانو باندې، یهود او نصارا باندې یو روب او دبدبه د اسلام وغورځېده، هغې قومونو جزیه قبول کړې او د هغوی ټکس او جزیه به راتله مسلمانانو، په هغې باندې ښه ګزاره وکړه. او الله مال غنیمت هغوی له ورکړ، ډېر لوی مال غنیمتونه رالل، مسلمانان خدای پاک مالدار کړل. مالداري او غریبي دا الله راولي، دا د کافرو سره په کاروبار باندې نه ده، چې دا زمونږ کلکه مسلمانانو عقیده یې مضبوطه. الله پاک فرمایي وإن خفتم عيلة كثرت تاسو یریږي د غریبانو، فسوف یغنیکم الله، په زر د چې مالدار به کی خدای پاک تاسو لره، بې پروا به کی خدای پاک تاسو لره، من فضله په خپل فضل، ان شاء کداغه خوخه. ان الله بشک الله پاک علیم عالم ذات دی، الله دې ارسنه خبر دی، حکیم او خاوند حکمت دی، چې په تاسو باندې کافر باندې حرم حدود بندي دی کې حکمتونه دی. الله په دې قصو باندې ډېر ښه کوي. دې وروستو آیات کې الله پاک فرمایي قاتل الذین، کله چې د جزیرة العرب اکثره حصه مسلمانانو قبضه کړه، د مشرکانو طاقت ختم شو، نو ګیر چاپیره چې کوم حکومتونه هغوی ویرېدل چې اوس خو به مسلمانان زمون طرف ته راځي، پیشقدمي به کوي، هغوی جنگی تیاری شروع کړه. خصوصا د عیسایانو فوجونه حرکت کې رالل، اهلي کتاب چې څومره و یهود نصارا هغوی ویرېدل. اوس الله پاک مسلمانانو ته فرمایي چې تاسو خو د دوی نه فارغ شوئ، د مشرکانو نه، دغه خلک ستاسو مخې له به راځي. اوس پورې ستاسو جنگ مشرکین مکه سره و، اوس ستاسو جنگ په دنیا کې به خورېږي، اوس تاسو اهلي کتابو سره جنگ وکړي. هغه خلک چې هغه د الله په ذات ایمان نه راوړي، پر ورځ د آخرت ایمان نه راوړي، د ځانه حلالول حرامول کوي او ستاسو حق دین نه مني، دغه خلکو سره جنگ وکړي. که هغوی جنگ کوو تاسو هم ورسره جنگ وکړي، که صلح یې کوله جزیه دې قبوله کړي، ټکس دې ومني، د اسلام غلبه دې ومني، ځان دې مغلوب کړي، بیا دوی ته د پاتې کېدو اجازت دی. او که نه جزیه نه قبلوي، جنگ ورسره وکړي، قتل یې کړي، ختم یې کړي. نو الله پاک دې ځای کې اوس مسلمانانو ته دغه طور طریقه ښایي، دغه حکم ورته ښایي، دغه قواعد او ضوابط ورته بیانوي، چې قاعده درته ښیمه چې کوم خلکو کې دا کارونه نه وي، نو هغوی سره تاسو جنگ وکړي، هغه که مشرک ته کافر دی او که بل طرف ته اهلي کتاب دی. قاتل الذین، جنگ وکړي هغه کسانو سره، لا یؤمنون بالله، چې هغوی ایمان نه راوړي په خدای پاک باندې، ولا بالیوم الاخره، او نه پر ورځ د آخرت باندې، ولا یحرمون ما حرم الله، او نه حراموي هغه چې حرام کړي دي خدای پاک و رسوله و پیغمبر. هغوی به د ځانه حلال او حرام کړي، سود ته به حلال وي، اسلام سود حرام کړی دی، او اهلي کتاب به وي دا حلال. انما البيع مثل الربا، اوله سپاره کې تیر شوي، کاروبار او سود کې هیڅ فرق نشته. دغه زناورې حلالول او حرامول به الله و بعضی حلال کړي دی وای نه دا حرام دی، بعضی به وای دا سړو د پاره حلال دی او دا د ښځو د پاره حرام دی، دا د ځان حلالول او حرامول دا به کول. الله فرمای چې د الله حرام ته حرام نه وای، د پیغمبر چې کوم سیزونه حرام کړي دی هغې ته حرام نه وای، هغوی سره جنګ وکې. او بل ولا یدینون دین الحق او نه قبلی دین حق من الذین د هغې کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوي دی کتاب اهل کتاب. اوس اهل کتابو دپاره دا حکم هغه شو چې لا یؤمنون بالله، نو دوی خو د خدای په ذات باندې ایمان راوړي. الله خو مني، الله مني خو شریک ولا جوړی. وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت المسیح ابن الله، یهودو به وی عزیر علیه السلام د خدای زوی دی، عیسایانو به وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. الله فرمایي دا شرک دی، الله سره خامخا څوک شریکول نو دا شرک دی. دی د الله په ذات ایمان نه راوړي، د الله وحدانیت نه مني، خامخا امدادګر او شریک ولا ګرځئ. نو دوی سره جنګ وکې تر کومې پورې؟ حتی یعطوا الجزیة، تر دې حده پورې چې دوی ورکړي جزیه عن ید په خپل لاس، یعنی په خپله په رضا باندې د اسلام غلبه ومني. و هم صاغرون، او دوی مغلوب شي، خپل مغلوبیت ومني او د اسلام غلبه ومني، نو بالکل تر هغې وخته پورې دوی سره جنګ کوي. عزتمندو دلته یوه خبره، جزیه، دا جزیه د حکومت یو ټکس دی، دا یو مملکت یو ملک خپلو خاریانو باندې خپلو اوسیدونکو باندې دا ټکس عاید کوي. د اسلام نه مخکې د دې جزیه د دې ټکس اجرا شوې وه. نوشیروان یو بادشاه تیر شوی دی، دا د اسلام نه مخکې مخکې هغه نوشیروان بادشاه چې و، نو هغه دا ټکس چې دی نو دا مقرر کړی و. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لومړي ځل باندې د نجران عیسایان چې و هغوی باندې جزیه مقرر کړې وه. په اسلام کې لومړی ټکس، لومړی جزیه چې اخیستې شوې وه، د یمن د عیسایانو چې کوم وفد راغلی و نجران او هغوی جنګ نه غوښتل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغوی باندې جزیه مقرر کړه او په دې ورسره صلح شوې وه. د نجران د عیسایانو نه د یمن کې چې کوم اوسېدل، نو هغوی نه لومړی جزیه اخیستې شوې. عزتمندو دا جزیه ولې اخیستې کیږي؟ د دې یو څو وجع علومو لیکلي دي. په یو ملک اسلامي مملکت کې اقلیت اوسېږي، لکه موږ سره دلته ایندوان دي، سیکان دي، موږ سره عیسایان دي، دغسې که نور موږ سره څوک وي. یو اسلامي مملکت کې غیر مسلم اوسېږي، هغوی نه ټکس اخیستې شي، جزیه ترې اخیستې شي. هغه جزیه اخیستو وجه څه ده؟ ولې ترې اخیستې کیږي؟ یو څو وجې دي عزتمند. یو وجه خدا ده چې مونږ هغوی سره دا معاهده کړې ده مسلمانانو چې مونږ به تاسو وجنو نه. نو دا د قتل معاوضه ده چې مونږ به تاسو وجنو نه. تاسو ایمان نه قبلوئ، اسلام نه قبلوئ، مونږ به تاسو وجنو نه، تاسو به مونږ له جزیه راکوئ. بل دویم ده چې تاسو نه به مونږ فوجي خدمات نه اخلو. مونږ یو ملک سره جنګیږو، مونږ یو قوم سره جنګ کوو، مونږ به تاسو ځان سره نه بوزو چې راځئ تاسو هم را سره شا بې شریک شئ او مونږ سره جنګ نه. تاسو باندې یو فوجي خدمات نی. نو دا د هغې معاوضه ده، دا جزیه. او بله وجه علماو دا لیکلې ده چې د دوی نه مونږ جزیه ځکه اخلو، کوم حقوق چې هغه یو مسلمان ته په یو ملک حاصل دي، هغه حقوق اغا اقلیت تم حاصل دی، کافر تم حاصل دی. مسلم او غیر مسلم اغوی حقوق اغا برابر دی ندا مونگا زکتا سونا جزی اخل چه تاستا مونگا حقوق درکو تاستا مونگ تعلیم درکو تاستا مونگا چه دینو صحت درکو دا صحت اسباب تاسو تا مهیا کو نزکا مونگا چه دینو یا نور کم حقوق تی زمونگا اغا تاسو زمونگا برابر دی بلا وجه علماء دا لیکلی دا چه مذهبی و معاشی ازادی دا دوی دا دوی خپل طریقی سر عبادت کئی دوی زن لگرجه جوڑی دوی زن لمندر جوڑی که دوی زن لیو بلا عبادت خانه جوڑی ازاده سر دوی خپل عبادت کولیش دوی دا پار مونگا حس رو کاوت نو جوڑی گو پا دی پا بدلا که مونگا دا دوی نجزی آخر مذهبی ازادی بای دوی دا بل دا چه معاشی ازادی بای کاروبار که کوا زمون سره یو شان په بازارونو کې کاروبار کوي دا ازادي تاسو ته معاشي حاصل ده د دې په بدله کې مونږ تاسو نه جزیه اخلو ټیکس اخلو او بل دا چې مونږ ستاسو د جان او د مال او د عزت حفاظت پکو مونږ ذمہواری اخلو چې ستا مال جان او ستا بچی هغه بدلته محفوظ د دې په بدله کې مونږ تاسو نه ټیکس اخلو دا یو څو وجه علومو لیکلي دي عزتمن نو مسلمانانو ته الله حکم کوي اے مسلمانانو کافر تاسو مغلوب کړل اوس تاسو هغه خلک چې هغوی ځان ته اهل کتاب و یهود او نصارا دي هغوی سره قتال وکئ او که هغوی قتال نه کوو صلح یې کوله د هغې په بدله کې تاسو د هغوی نه جزیه واخلئ حتی یعطو الجزیه تر دې حده پورې ورسره جنګ کوې تر دې پورې ورسره جنګ کوې یعطو الجزیه ته چې هغوی ورکړي جزیه عن ید په خپل لاس وهم صاغرون او دوی مغلوبه شي ځان مغلوب وګڼي او ووایي چې یاره اسلام غالب دی او مونږ مغلوب یو تر هغې وخته پورې ورسره جنګ کوې دوباره دا سبق ورایي دلته يا أيها الذين آمنوا إذا إيمان خاوندانو إنما المشركون نجسون بشك مشركان دا نجستي و پلتی فلا يقرب المسجد الحرام پس نزده ده نرازي مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس ده ده کالنا راروان کال لبا دوی ده مسجد حرام حدودو نبارو و این خفتم عائلتنا و کچر تتاسو یاری گیده تنگ دستینا و غریبینا فسوف یغنیکم الله زرد چې مال دار به کی تاسو لره خدای پاک من فضله د خپل فضل نه ان شاء کد خدای پاک خوخه شو دا ان شاء کچرته د خدای دا مونږ ته تعلیم راکئ بنده ته الله تعلیم ورکئ چې تاسو د خیر طلب هغه د الله نه کوئ دفع د آفاتو هغه د الله نه غواړئ الله طرف ته متوجه شئ ان الله بشک الله پاک علیم حکیم عالم دی او خاوند حکمت دی قاتل الذین جنگ کوي هغه کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په خدای پاک باندې ولا بالیوم الاخر او نه پرواز د اخرت باندې ولا یحرمون او دوی نه حرامای ما حرم الله ورسوله هغه چې حرام کړی وي الله او دغه پیغمبر ولا یدینون دین الحق او دوی نه قبلی دین حق اسلام نه قبلی نو بیا دوی سره جنگ کوي من الذین ده هغه کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب چې دا یهود او نصارا دی حتی تر دې حد پورې وسره جنگ کوي یعطو الجزیه عن ید چې دوی ورکی جزیه په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دوی مغلوب وي ځان مغلوب ګڼي تر هغه وخت پورې وسره جنگ کوي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استر خدا عمل كل توفيق براكي یا الله دا عمل دا ترجمه خدای زمون د خپل رضا د پاره وګرځې. یا الله هر عمل کې مې اخلاص پیدا کړي. یا الله د ریاکاری د نام نمود نه خدای زمو حفاظت وفرما. یا الله مونږ کمزوري یو، ځان د شیطاني دوکو وسوسو فریبونو نه نشو ساتلی. یا الله ته زمونږ حفاظت وفرما. یا الله زمونږ ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي، د دنیا او د آخرت پریشانۍ هم ختمې کړي. خدا مردگان د اهل اسلام وبخ، بیمارانو ته یا الله شفا کامله ورکړي. نن زمونږ یو مرګری دی، دا ترجمې در زمونږ اوري، مونږ ته یې دا اطلاع را رسولې ده چې زما بچی دی په پینډی کې، هغه د زړه بیمار دی، د شپږ اوو میاشتو اتو میاشتو دی، او د زړه کې سوری دی او زړه والونه خراب دی، نن یې اپریشن دی. وی د ټولو اورېدونکو نه زما دا درخواست دی چې ما ته دعا وکړي د دې بچي دپاره. ټولو اورېدونکو نه درخواست دی چې اخلاص سره ورته دعا وکړي چې الله پاک یې د اپریشن کامیاب کړي، او الله پاک یې د هر قسم مصیبتونو او تکلیفونو نه په امان کړي. زموږ د ټولو شرعي حاجات دی الله پوره وګرځي. څونه بیماران دي، الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي. الله دې هر قسم مصیبتونو نه موږ په امان کړي. د دنیا او د آخرت خیر دی الله زموږ د ټولو نصیب کړي. الله پاک دې زموږ د ځن کدن سختې آسانې کړي، د حشر سختې دې الله زموږ آسانې کړي. عمل نامه دې راله الله په ښي لاس راکړي، د ګستاز د عمل نامې نه دې الله زموږ حفاظت وفرمایي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.